الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سورہ شعراء کی اشپگم واقعہ ذکر کئی لوط علیہ السلام علاقہ دا قوم اغاسی پینز خبری کئی یار پیغمبر خپل قوم ته دا ویل او هر یو چې رد کړی دی د شرک رد یې خامخا کړی دی نورې مسلې بیا وروسته بیان کړي څومره چې دا جمله راځي الا تتقون اتقوا الله واتبعون اصل کے مطلب رد شرکی ابھی ابھی ایسا کا ذکر کئی کہ شرک پا دنیا کی دو قسم یو دا عقیدی شرکو جد بندیان و عقیدہ و مخلوق باند پیدا شیوا حاجت روائے دکار سازے غیب دانے دا زیبتنے مخلوق لورکڑیو چی مخلوقم دا خلق کار کولی شی مخلوقم حاجت پورا کولی شی مخلوقم چال برکت ورکولی شی دیتا دا عقیدی شرک ہوئی ادویم قسم بکی دا عمل شرک ہو دا فعل عمل اغاو داو جدا زن نے پا دین کے حلال و حرام جوڑ کریو کلب حرام سیدو نو اغاو پا زن باندے حرام کرو شک بے پیدا شو غیبان دی بس داغی استعمال بے بیان کاؤں احوال دار چاہ و حلال شیو کل بے پی نم دا غیر اللہ کی خودو چدا دا غدنم من اختدا بس بیابا کل بے آغاز دنو چا اللہ و حرام کریو مردار آوینا دا ټول سيزونه او دا باغی حلال ګڼل دا څه شرک پیلی وی چې په عمل کې شرک کوي ګوره حلالي کوي په نوم د غیر الله باندې منښت کوي په نوم د غیر الله باندې نو ځکه دې کې تقوا لفظ بار بار راوړي دا څه اشاره کوي یو قسم شرک مکوی کاغا عقیدہ دا او کاغا عمل لے نوار پیغمبر دا دی بیان مخ کی کڑے دی انور دا دی جرمونا گناونا غیر استکڑی بیا تھا کذبت قوم لوط المرسلین قوم د لوط علیہ السلام پیغمبران یواز لوط علیہ السلام خدیو پیغمبر تکذیب د ټولو تکذیب دی اذ قال لهم اخوهم لوط کلا چوی دی قوم تا رور دی دلتا کی ضرور مانا نکی اخ مانا علی چیزی داغی قوم نئی تک مخی جی ذکر شو صالح علیہ السلام دا سمودیان نو داغی قوم نو بود علیہ السلام دا عادیان نو نلتا کی اقوام بقبل زیر آغلیو دلتا کی لوط علیہ السلام دبل ملک نراغلیو دا شام نا سداد ابراہیم علیہ السلام روارو دے قوم تراغلیشیو دا قوم دلتا پا یمن کے بازو صدوم و توی صدوم پھر وکلیو دیتا لوط علیہ السلام اللہ را لے گلو حضرت اخفل ملکو حضرت اخفل قوم آشام کیو ادلتا بذکر دا قوم مانا ممیلو خیر خواہی کو پیدا ادلتا راواتا خیر خواہی خکولا کنا کدا قوم نوو کنو او خیر خواہی کولا زکا دی خیر خواہیت تعلق پا قوم پوری نشتا بس کارسو کی داغی خیر خواہی او داغی اصلاح او داغی ادایت پکاری جسوک داغی اصلاح کئی داغی رہنمائی کئی نا غیروری کنا خیر خواہ کلا چوی دیتا خیر خواہی کو ان کی چغلوت علیہ السلام الا تتقون دڑیرہ تعجب خبر چگورا جی بخلقے کوئی گئی چا اللہ پیدا کریو اللہ رزق را کئی اللہ پزمکا باندے کردو اللہ دا اسمان دلان دے دا اللہ و بسکو دا اللہ رزق رو اب یہاں سر شرک کو نزکو ار پیغمبر یا لا تتقون دا خدین نیر گئے بس بختو تمہر الوی ظلم کوئے مرا دینا شکری کوئے سو چکے تاسو دا اللہ دیو یو نعمت شکریہ دا کولش ہے جب دی بدن کی تاسو دا سمر نعمتو نراج مکڑی دی کدا ستر کی دی او کدا خلدہ جبدہ دا وگنہ دی تدی قیمت سو پورا کولیش ادا اللہ درکڑی تاسو لا ادی دے پارے را درکڑی چاگوی چا زما عبادت پہ اوکیں زما قدرتو نووی نے زما خبری او زما کلام واو رے اپا ذلکی زما عظمت راولے زما نیر اوکیں او تو یلا تتقون نیریږي تاسو دلانه انی لکم رسول امین بیشک زه خاص تاسو لپاره رسول یم را لېګل شویم او امانتګر یم خیانت بدر سره نکوم انبیاء ټول امانتګر خلق نازکوی دی انبیاءو نفس خلقو دیر لوی خیانتو نشورو کریو دیر لوی خیانتو بیا ورپسې دنیاي خیانتوم وو. قرآن کریم ویلو چډیر د دې احبارو روحانو نه چې جامع په اغوستې ده د مشره د علم او د تقوا او حال دا دی چې مخلوق سره ظلم زیاتې کوي یوی خود دین نا اڑی اغاسل دینیت نشاتا کڑی دی ابل مال و دولت تینا خوری دار دی خلق ظلمونو پیغمبران دا دینا پاک ار یو ایداما نتگریم مالا چه اللہ سرا کڑی دی اگه کبا خیانت نکوم امین یو دغه زه تاسو سره باندې دنیا په کاروبار کې ولې بیا کوم یو بل سره کاروبارونه کول کنه ارزول او اصل به کول. حدیث کې بار بار راځي چې نبی علیہ السلام دیو jihad نه واپس راځو ویکاتن حضرت جابر اوخ باندې سور دے او غپل ناخلی ولی کلم مخلوق دے ساری باندې مکلدا سے چلو شي جه مټي وئی ستړی شي ابه کټاکاین واغن زی نواتی نکوز شو دغس را روان شو نبی علیہ السلام ورپسی را روانو اخو بروس تو را تو اخو با تطولو نروس تو را روانو تد انبیاء و سنتو اخوی بچاری مخکنت لو سقاید اعظم را آگئے چرا جابر تیوی سور شا پیدا ولی بی نزی کنا بلکل پلنا بخیر تبی زور شا مکر نزی نبیا واس ابی کیناس تر نبی علیہ السلام والد شان چکا ورکڑا ناگو بیدار رول نمخ کشو بی حضرت جابر تاوی چی دا اوخ کدی خواخ نینو بما باندی خرس کا کنا حضرت جابر روی چه بس ٹک دا نو پا دو اوقیو بانده خرس کپی دو اوقیا یو اوقیا سلویخ روپے ده دو اوقیو نو اتیات نجوڑ شوی بدا پاتیا روپے زماشو حضرت جابر ورته وی چې زبر تر مدینه پورې په سور زم غره اسنه چې ایمان نو وسو اخلې غوې نه نه بس چور سه زم مدینه تا د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو شیلان به وکړو جمعه کې دوه دوه رکعات وکې بیا وکړته ده حضرت جابر راغې نو هغه ته وی وی دوه رکعات وکړه اغه زوره کا څوکړو بیا راغی نبی علیہ السلام ورته روپے وشمارلې اتیا پیداواله او ته وی دا اوخ د ځان سره روان کا زماجت نشته بس دا خو تا سره راسي دا ز پیغمبر وکا خو یو ته واپس کو دعاو قیه ولی عمر کرا تیارو پی خواه تد انبیاء و معاملات تی کنا خواه انی لکم رسول امین اتقوا اللہ و اتویعون تا تعالی نو یریږي دا ولید وزل یو زلی او تمخ کې وی چې تعالی نو یریږي عقیده سمکه عقیده خراب وي ټول کنا دلته او توید الله نو یریږي نو عمل سمکه واتیعون عمل با زما په طریقه کوي کنا تما تابعداري وکي وما اسألكم عليه من اجر یریږه ما کتا سوې چې دا کوم ځای نه راغلي هدي وو زمونږ نزان پوره کوي نه نه نغړم ستاسو نه په دې خپل دعوت باندې په دې خپل خیر خواه باندې زاجر دا خو د دین کار دی د دین په کار څوک پیسې اخلي دا هډېره ده ذلت خبره ده دا انسان نه دنیا کې ذلیل بل نه چې هغه د دین کار کوي او پیسې پی اخلي او مال پی اخلي نه نه چیرې نه غواړم تاسو نه په دې دعوت باندې په دې تبلیغ باندې د دین په دې خورول باندې ساجر من اجرن ایس قسم ده ان اجر الا على رب العالمين نو دی اجر زما مگر پر رب ز مخلوقات تا خو غپینځ خبرې چار پیغمبر کړی دي چې الا تتقون انی لکم رسول امین فتقوا الله واتیعون وما اسلکم علی من اجر ان اجر الا على رب العالمين فذاری قوم هغه بد عملی خی چې دا ډیر بد عمل قوم هر قسم عیبونه پدې کې ټول ټول عیبونه او دا یو عمل داسې چې دین الله وی مخ کې جانو کړې اتاتون الذکران من العالمین تاسو دومره ناروا کوي چې راتل کوي ناری نو تا په مخلوقات کې عالمین چاته وي عالم دلته کې عام معنا ده ساروی حیوانات جانور زنده سر څومره چې دي نه لوي دا عمل په هیڅ چا کې نه ښه تنه په دي جانورو کې او نه ځنګل په دي زنده سرو کې او نه په دي حیوانات کې او اس کې نو ان العالمین ادا دي قوم کې پیدا شو تاسلی به دتیانو کنه څوک به دتی دوه قسم دي او سنگل دي او بل ډبل دي سنگل هغه ته وی چې لاره نکیس کلینو دی اغا کار کئی ایداری کڑو با تام شرانو کڑو با سازانو کڑو با ادوی مغی چه دخپل زان نئی جادو کی چانے دکڑی نئی چانے لیدلی نئی و دزان نئی اوشی جوڑ کی خوا ناغی تر ڈبل بیدتی وی تا دید آجو لگا کم بیدتیان چی بو جمعات کی بیدت کئی دا ڈبل لی کن تکی او بیدت کئی او بلی پو جمعات کی کئی دا ڈبل نشو جمعات بی حرمتی و بی بیدتی و سروم را شیخا ذکرو نوم کئی چگی ہوئی آوازو نیر استلی حلقی جوڑی کڑی ہے ات جوڑ کڑی دا خود بیدت تے نو بیادا اللہ پا کور کے در دیقا مرگری خوا وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم او پریک دیتا سو اغا چلا پیدا کری ستاسو دپارا پیدا کری دی ستاسو دپار رب ستاسو من ازواجکم دا خپلی خضی ستاسو دا اللہ پیدا کری دی حلال پاکی اغیطا بیڑو کاتنا بل انتم قوم عادون بلکی ایتا سیو قوم دا حدنا اوریدن کی ار صورت کے اللہ جدا جدا نم و تاغستے دلتے قوم عادون ویلے نمل کے قوم مصرفون ویلے عنکبوت کے قوم تجہلون ویلے جاہلان یہ مشرکان یہ او دا حد نا تجاوز کو ان کی ہے دا ٹول پا کیوں کنا قوم عادون تدا سے بندہ نہیں سنے جوڑی ایس بالکل خواہ اگر پاک و کارون و خود بالکل نہ جوڑی گی چگنے دے دی امام شی دے دی معزن شی دے دی امیر سیب شی خلقو تو زان بدخ کاری خود پسی کوئی ادری گو نیت پسنگا کو بریلیانو کے نوی نوی ڈلی پیدا کی کیا نا نوی ڈلی باکی تدا شوئی نو آگی تینو میخ دی سنی تحریک دغا سے دے پیس دے کے دا سکار نشی کو لے چی اغد مشرح کاری اغد عزت کاری بلکل دے لائق ندخا تک دا امہو پا دے کے اختلاف ہو چی دا بس سزائی چاویلو چی کمر لاندے کئی بے ہو چاویلو چی سروتی نپتور باندے ہوئی چاویلو بلے مسئلہ اجتحادی شوا چو قرآن کی آپ حدیث کے دید پارا خاص حد نو کرنا تھا نکت امام ابو حنیفہ دا قولو چتاب دا ہر زمانی سربرا اگا وقت گوری چدل کما سزا پکار دا دا بور کی اگر دا قول کرے ہو دا قول صحیح قول لے دکھا چی کون مسئلہ کے آیت نہیں حدیث نہیں ناگی کے خلیفہ تا اور دا آگے زمانی بادشاہ تا اختیار ہی کرنے چی کون سزا والا متخیف وکاری نابولا ورکنے اندی ظالمانو پیما ابو حنیفہ باندے دا الزامو لگاو بیا غوئی چی دا دی سزا نشتا انا پا دی کی گناشتا دی ظلم تاو گورا بس خود قالو ایدی قوم لیلم تنتہی علو تو کمن نشوی دا دی خبر انا توبہ دیوی نیستا علو تلی سلام لَتَكُونَنَّا مِنَ الْمُخْرَجِينَ نخام خاشی بتا داغ خلقنا چوش حل لیشی ذکلینا او عراف کے او دی سورہ ہود کی داوی جو کنا چنو مناسو یا تتوہ حرون دیزان دیر پاک پاک کئی امونگا خپلی تیو نبت دیو ته لري کو نو د پاک او د پلیتو یو بل سره کله نکیږي د تمکی ول زکار کړه شیبت داغ خلقنا چوشل لشی قالا ویلوت علیہ السلام انی لعملکم من القالین ما لکھ استاسو ذکر ناکر کرازین انی لعملکم قالین حسد تاو دشمنی طویلشی کسو وقت کی پیغمبر باندی وحی بان شوی وا نو خلقو آواز گٹ کو چیز پیغمبر او دا اللہ پین کی دشمنی جوڑا شو خدای خیلی چیز داروغا بولا سو بس دا خبر دمر حد تورا سید آغا وقت کی ہو ساسباب نو کنا پتی خلق خبر شو چیز پیغمبر او دا اللہ پین کی چکم رابطوا کٹ شو سورة دوحا نازل شو سورة دوحا چو الدوحا واللیلی ذا سجا اگه کیوئی چی ما ودعاک ربکا وما قلا تخپل رب پریخ نئی انی تاثر دشمنی کلی دا خلق خبرو پس مزا نلوت علیہ السلام وی ما لخستاسو دی عملنا کرک رازی او زما خودی سر ډیر سخت دشمنی ده. بیا فریاد کی اللہ تا ربی زما ربا نجینی و اہلی ما ام اساتی زما اہل مساتی مما یعملون تدید دینا کر عملنا فنجینا ہو و اہلہ اجمعین اللہی منگا بچ که دلرا و احل دلرا طول چکم عذاب پاگی مقررو زیمتنا بچ کلو اللہ عجوزن فی الغابرین مگر یو بڑے و دزید کورنے و چی اگا پاگا خلقو کی راغلا چی عذاب تناستو عذاب تناس اوی با ام چاپا انتا پوزو کن بیکار خلق کن او کلو باز اوی کسطا ناس دی وی عذاب تناس جنو ادا پیغمبر وی چه عذاب برازی نو برا برا گورو نو کار رانا نکی گی لا سخپونا نا بودے سوکوا ادلوت علیہ السلام خضاو کن غم پدا خلقو کیو چکم مرگ تناستو عذاب تناستو غابر اگه توی مانا باقی باقی پاتو کی ناستو ذکر دی تنور سورتون کی رازی چی مونگا لوت علیہ السلام تاوی چی فا اثر بے اہلی کا زدر اخپل اهل ځان سره کا از شپیش پیوزه په پرده کیوزه کله چې په قوم بازاب راته الله مخ کې پیغمبر ته وایي چې زه او عذاب را روان دي او ته وایي چې ګور رستونه ګوره انو دا خضا چوا دا پا دو که ریانا شوا یو پلی چی قوم تا بے اوکاتو دا غین اڑنش لویولی چوز دا دما قوم دے بلی ابل پلی چی لوت علیہ السلام تا بے اوکاتو نا پلی بے ورمن ڈکڑا دا پا دی چکر کیوا او دی که کان پیرا آگے بس اللہ ذکر ویلیو چکو روز تو نکو رہے کنی کانے و دربان دراش کا سم دمرن الآخرین بیا تباو برباد کرمونگا اغنور وام ترنا علی مطورن ورولیو منگ پذی باندی باران دکانو وسامتور المنذرین دیر بدو باران دیرولو شو کلا قرآن غیتا نمی خیره دا یو شانتی نم دیکھا سورہ حجر کی ہوئی وامترنا علیم حجارتا من سجیل کم کانیو چی باران پیوشو سجیل سجیل اگر کانیو چی جوڑ شوی دا خاٹی نو او جہنم کس رشویو او دا هر یو نم پی لکل شیو چی دا پلانی دا دا پلانی دا نمبر خو نخطا کیی کنکا تصور پا خوانے خبر دا او خلقنا ناشنا گرنی خوا بیوت چی نمبر ہی کنا ناغا سالے نخطا کیی خوا کاغا کلی کی او کبا غر کی او کبا سم کی نو دا آغاو کنا اللہ دا آغی کانی باندی با نم لکلیو اکانے سو رو دا چانی عمر او دا اکانی پا اصحاب الفیل باندی عمر آگلیو اگا براہا چی دا یمن نراخلاسیو او بیت اللہ روانو ما رانیز دیشو اللہوی مارغان پر اخلاسیو خوا ارسل علیم ابابیل ترمیم بحجارت من سجیل اقا کانی دید پارو مخواد اقا کانی اللہ دیل مقرر کری دی دمر دیرو چی مرگو بر اولو کیو مرگای با دری دری روڑو دری دری کنا ابیا چې کار مار ختم شو نو ګور یو کان نه ښکارې ده یو سو پراتو هغه خلق بیا د نمونی د پارزان سره یخیو چې بیا موږ نه څوک تاسو کوي چیرې تاسو هغه خلق هغه کان نه دی خدان سره هغه بیا د نمونی د پارې یخیو ښا خډیر نو توبه دا اللہ شان دے خواہ بازی کارونا معجزانی دا اللہ رب العزت لکہ دا بیت اللہ او دا شیطانان و دا ویشتو گورا چی یو یو حاجی شیطانان ولی کنا او یا کانی پورا کئی دا دری روزی که او یا خان هر تو وای جاو پون امونگا چی تلیو نوی سکال پنزوس لاکر آگلیو کنا دا غصی هر کال برا نو چی هر کال دم رکانی وشتی شی نو آغازه که خواب بیازه نو او بطول لکانو ڈک شویو خان انشتا نی پا کانی نی ورو خلق ته توینی کنه سلګون دی پراتی دی په دې او دا وی دا غچای چې دا حج نه قبول شوه دا غیره کانی پراتی اجزان او جاری کنه چې قبول شوی نو نه یې کنه دا الله شان دی بس دا الله د قدرت څومره نه نشانی او څوک ته عبرت نه نبی ذالک الایا یقینا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت دی او ما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر پاره کې مؤمنان اډوپ کیننو دغه سورۃ زاریات کې راځي چې کله لوط علیہ السلام ته ملائک راتلو نمخ کې د ابراهيم عليه السلام سره ملاقات وکړنه هغه له سمې مستیا جوړ کړی و هو پتا و تنه و ن ناغت نبیا تپوس کی چستا سو نور سو کارشتے کنا مالو ام زیر راکاو دلے زیر ورکلو چستا زیو پیدا کی گی دویم ناغیوی چکار خمونگ تپاتے دے تا خمونگ تاسر ملاقاتو کو او زمونگ راغلی دے قوم دے لوت علیہ السلام پا وکلی دی دیر لوی زی مواری دا دا او پیالو کنا او تووی چین نفیها لوت و اغسر دا خپل روارغا مو پی زمان روارو پاکی چتا دل سٹنو کہا ان نفیها لوت و اغی کی خلوت علیہ السلام دے اغی بیتا تا واکوا آمونگا ارسن خبر یو او بیا ام اللہ رب العزت وی مونگوی چی خیر دے ولی کچھ تپا کی پیدا شکنا دنیا دا نوی پا وو کلو کیو گردیدو فما وجدنا فیا غیر بیت من المسلمین مونگو نمون تو پاگی کی بغیر دیو کور دا مسلمانانو نا دا سوک دا دغا دلوت علیہ السلام کورو کنا تکو نو نور بگی سوک نو فا نبی علیہ السلام توی تو خپائے چی مومنان دیر نشو مومنان پخانو دیر شوی لوت علیہ السلام روان شو ورج سبو ورس رخا وین ربک لہو العزیز الرحیم او بے شکر افستان یقیناً چی زور اور ذات تے چسے را دو کی نوابیا قوم حلاک کھا ادے ناشنا حلاک کریو کھا دکھ بے او قوم چی عذاب رازی نو آگا یو عذاب نہیں کنا یو نہیں دیر شئی دی طول قوم نو چی عذاب راتو نو چغا با پکی اموا نو زلزل با پکی اموا نو پا دی قوم زبرینا دا کانو باران شورو شو او دا کتنا دی روان شو پا لف کے ناستا روان او دم دم ربر او رسی دا چوی یا ملائکو با دا سپو غا پارو او دا چرگانو بانگونا ادا غزین راول ٹک لکھا دا دیل دغس عذاب ورک دا عمل مناسب دی الٹا کارون کنو اللہ والا عذابم الٹا ورک نکھا جزا من جنس العمل کذبت قوم لوتن المرسلین درخ جنکلو قوم دلوت علیہ السلام پیغمبران کلا چویلیو دیتا خیر خواد دی لوت علیہ السلام چې د خدای نه نیریږي زه استاد لپاره پیغمبر یم امانتګر نو بیا د توه ما چې د الله نه ویریږي عملم سم کې واتیعون زما تابعداریو کې زه خو نه غواړم تاسو نه په خپل خدمت باندې ز اجر نه د اجر زما مگر پر عبد مخلوقات ایتا سرات لکوی ناری نوتا پا عالمینو کے او پریده اغا چلا پیدا کلیستا و زپارا پیدا کلیستا و زپار ربستا سو من ازواجکم دغستا سو کورونو کے چکمی خزیدیم حلوت علیہ السلام ان تخپلی لونا ویلوی حاولے بناتی دزما لونا دی تاسو مزامنیے ظالمانو شکر نوبا سے بس دیر لوی ظلم ہونا شکری داخل اپتا ہر پیغمبر دا خپل قوم دا پارا پلاری کنا راغناری نے ٹول اولاد زامنی او زنانے ٹولی لنائی دکو تاغوی لیو چہاو لے بناتی دگا سلیمان آوخا ہر دے کی خلق و غلطے کری دین وی خپلی لنائی و تیاز اکری انداغو خود ولونا منو طول قوم تا یادو لی میرے اگر دا قوم آخذ یادی بل انتم قوم عادون بلکې تاسو یو قوم د حد نه اوریدون کی قالوا لم تنتهي يا لوط ګره دا غي په نظر کې لوط علی السلام ډیر بد معلومی ته ګوروي یسړی تاسو را موږ سبت کړی دي چې تب تا موږ پس راغستې دا بل کار دی نشتا اخر موږ د سره سبت کړی چې ته زموږ نه خل نه راي کما نن شوي کنه لوط علی السلام شیبت دا خلقنا چې وشړل شي او به شړو کوم ځای نه راغلې قال لوط علی السلام انی لعملکم من القالین زما تاسو سره دښمنی نشته زما تاسو د عمل سره دښمنی ده اے رب زما بچ کی مال راو اهل زما دا غی عمل ناجزیه کوي الله ای بچ کوم دل راو اهل دل را ټول غوند یا وزریتنو یا وسلورتنو پس إلا عجوزا في الغابرين قرآن دې سرکار نه ته قرآن دې سرکار نه چې سوته نو اسوک سوکو اسوسنو مونېو نه دا د تاریخ کار دی او تاریخ باندې اعتماد نشته په تاریخ څه پته لګي ها مگر هغه بوډه چې هغه پاره قوم کې وا چې پاتې شو عذاب ته ثم دمرنا الاخرين او بیا تباک لو هلاک لو مونږه غنور ورولې مونږ په دې باندې باران د کانو صبح دو باران دی ورول شو صحیح مطلب دا دی چې زبر نه باران را روان شو د کانو ادي په برکاتو اباز وی چې نکلا زمکه په ول ټکړنو بیا باران شروع شو نو بیا په دې شروع شو هغه په خاور کې ځه نه به تر زار چې دا دواړه په یو وخت کې ولاس یقینا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت او نصیحت هغه دا چې نو اکثر خلک پاوي کې مؤمنان او به شکر استاد او ورور ذات قومنا علاکی او ډیر مهربان دی خپل بندیان خلاصي وعده سره پوره کوي کنه